Ponoć wygląda? 1000 kilo, toneczka. A co z finansowaniem? Leasing 101%, do tego gwarancja pro do 1 000 000 kilometrów. Toyota Professional. Dzięki mobilu przyczepności. Dzięki, bajo. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 14 marca. Minęła 14. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Warszawa, Poznań, Lublin i Łódź. W tych miastach zdiagnozowano kolejne przypadki koronawirusa. W całej Polsce w sumie 93. Prezydent apeluje do Polaków, by zostali w domach, a w razie niepokojących objawów dzwonili na infolinię. Ministerstwo Zdrowia zwraca się z prośbą do studentów ostatnich roczników medycyny o wsparcie szpitali. W Polsce potwierdzono 9 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem, informuje Ministerstwo Zdrowia. Liczba zdiagnozowanych zakażeń wzrosła do 93. Dwie osoby zmarły. Potwierdzone przypadki dotyczą 2 osób z Warszawy, 1 z Poznania, 1 z Lublina oraz 5 z Łodzi. Wszyscy muszą zmienić podejście do epidemii, ponieważ wchodzi ona w kolejną fazę. Tak mówił w programie Trzecim Polskiego Radia epidemiolog dr Paweł Grzesiowski. Ona w tej chwili zaczyna wchodzić w fazę zaawansowaną w Polsce. Ta epidemia rządzi się swoimi bardzo, bardzo takimi powtarzalnymi, matematycznymi wzorcami. A ponieważ mamy przed sobą już takie kraje jak Chiny, Koreę czy Włochy, to możemy przewidzieć, że jeśli dziś mamy 80 przypadków, to za 2 tygodnie, za 3 tygodnie będzie ich 800. Paweł Grzesiowski przypomniał, że objawy koronawirusa są podobne do tych, które towarzyszą grypie. Gorączka powyżej 38 stopni i suchy kaszel oraz bóle kości i osłabienie. Prezydent Andrzej Duda, który odwiedził szpital w Garwolinie na Mazowszu, apelował, by w miarę możliwości zostać w domu, a w razie grypopodobnych objawów dzwonić na infolinię. Bardzo proszę, żeby to utrzymać, żeby dzwonić po prostu na infolinię, jeżeli Państwo się źle czują. Jeżeli czują Państwo u siebie takie objawy, jak występują przy grypie, proszę nie przychodzić do ośrodków zdrowia na SOR-y, tylko po prostu infolinia i uzyskać informacje, jak się zachować w takiej sytuacji, kiedy mamy takie, nazwijmy to, grypowe samopoczucie. Prezydent dodał, że na razie nie ma żadnego wniosku, by wprowadzać stan wyjątkowy. Jest prośba Ministerstwa Zdrowia do studentów ostatnich roczników medycyny o wsparcie szpitali. W niektórych placówkach brakuje personelu. Po zamknięciu szkół na czas epidemii część kadr medycznych została w domu, by opiekować się dziećmi. Na apel odpowiedziały władze Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, które od czwartku pytają swoich studentów o gotowość do pracy. Podobnie postąpiły inne uczelnie medyczne w kraju, mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. No mamy już sygnały, że na przykład w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym już się organizuje grupa studentów, którzy chcą wspierać nas. Myślę, że to będzie lawinowo rosło. Liczymy na to wsparcie. Resort Zdrowia proponuje, by studenci na zasadzie wolontariatu pracowali nie tylko w szpitalach, ale też na przykład w przychodniach. Będą uruchamiane mobilne takie punkty, które będą wykonywały te badania w miejscach kwarantanny, więc na pewno będziemy potrzebować tych osób. Ale również takie wsparcie studentów będzie na pewno bardzo ważne w pozostałych placówkach medycznych, które też borykają się z brakiem kadry. Władze UJ-u zaproponowały, by studenci medycyny pracowali na przykład w infolinii sanepidu. O północy Polska zamknie częściowo swoje granice. Przez co najmniej 10 dni do kraju nie będą mogli przyjeżdżać obcokrajowcy. Zawieszone zostaną też międzynarodowe połączenia lotnicze i kolejowe. Rząd przekonuje, że Polska musi zamknąć granice przed koronawirusem. Od północy granice będą mogli przekraczać tylko obywatele Polski i obcokrajowcy na stałe mieszkający i pracujący w kraju. Po przybyciu do Polski będą musieli udać się na 14-dniową kwarantannę. Wyjątkiem są zawodowi kierowcy pracujący w transporcie. Ograniczona zostanie też liczba otwartych przejść granicznych, a wszyscy przyjeżdżający będą poddawani kontroli, również sanitarnej, mówi szef MSWiA Mariusz Kamiński. Będzie dalej mierzona temperatura, będą dalej odbierane karty lokalizacyjne od osób przekraczających granicę. Od jutra zawieszona zostanie też większość międzynarodowych połączeń lotniczych i kolejowych. Szef kancelarii premiera Michał Dworczyk zapewniał, że Polacy przebywający za granicą otrzymają pomoc w powrocie do kraju. Będą realizowane na zlecenie prezesa Rady Ministrów specjalne loty czarterowe. Osoby, które w najbliższym czasie chcą przekroczyć granicę, mogą szukać informacji na stronie internetowej MSZ-u albo zadzwonić na infolinię 22 523 8880. Karol Surówka, Polskie Radio. Od przyszłego tygodnia zostaną wstrzymane odwiedziny w więzieniach i aresztach, poinformował wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, który nadzoruje służbę więzienną. Jak dodał, chodzi o zabezpieczenie zdrowia ponad 75 tysięcy osób przebywających w zakładach karnych. Placówki penitencjarne mają też procedury dotyczące osób, które mogą być zarażone koronawirusem. W przypadku osób osadzonych są one natychmiast izolowane od pozostałych więźniów. Chodzi o osoby, które przyjeżdżają z krajów, które są szczególnie zagrożone występowaniem koronawirusem. W przypadku natomiast funkcjonariuszy, oni zgodnie z procedurą zgłaszają, że na przykład odbywali urlopy w krajach, które są szczególnie zagrożone i w związku z tym pozostają w kwarantannie. Planowane jest też ograniczenie pracy więźniów na zewnątrz. Od dziś do odwołania zawieszono działalność wszystkich uzdrowisk w Polsce, poinformował Narodowy Fundusz Zdrowia. Skierowanie do sanatorium będzie mogło być zrealizowane w późniejszym terminie. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia na zachodzie dość pogodnie, w centrum i na wschodzie pochmurno z przelotnymi opadami śniegu i deszczu ze śniegiem. Na termometrach od 1 do 6 stopni w nocy, jutro pogodnie, ale chwilami w centrum i na wschodzie może się chmurzyć i tam pojawią się zanikające opady śniegu i deszczu ze śniegiem. Jutro od 3 do 10 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tylko do wtorku. Niż cenowy w sklepach Euro. Na przykład 4K Ultra HD 70 cali Samsung za 3199. Srebrna lodówka Samsung No Frost klasa A++ za 1799. iPhone 6S pamięć 32 giga za 1199. Torwij okazję w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać i oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Jubinalia w Leclerc. Świętujemy 25 lat i mamy dla Was wyjątkowe jubiceny. Do soboty zdrowo kwaśna cytryna w cenie 1,99 zł za 500 gramów. Zapraszamy do naszych sklepów. Leclerc. Nowy SUV Skoda Kamiq. Sprawdź nowe perspektywy finansowania. Skoda Kamiq dostępna od ręki już od 672 zł miesięcznie. RRSO 9,78%. Zapraszamy do salonów. Skoda. Wszystko co ważne. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za oknami przy Myśliwieckiej słońce zaszło za chmury. Na zegarze jest 8 minut po godzinie 14. Elżbieta Malinowska, Halina Wachowicz, Mariusz Krzemiński i Krystian Hanke. Będziemy z Państwem przez najbliższą godzinę. Zostań w domu z Trójką. Od kilku dni, drodzy Państwo, nasze życie się zmieniło radykalnie. Zostaliśmy postawieni w sytuacji nowej. Sytuacji, która budzi wiele pytań, wiele obaw. Nie pierwszy raz wiedza i przestrzeganie zasad mogą pomóc przetrwać. Przez najbliższą godzinę podsumujemy najnowsze doniesienia na temat epidemii koronawirusa w Polsce. Będziemy próbować obalać mity, wzmacniać fakty, no i rzeczywiście radzić się z ekspertami. Proszę zostać z nami. Zachęcam również do kontaktu telefonicznego 227 trójek. Jeśli mają Państwo jakieś pytania, a naszym gościem za chwilę będzie doktor nauk medycznych Michał Sutkowski z Uczelni Łazarskiego. No, proszę oczywiście dzwonić. Można także napisać na ranek Krystian Hanke, nie na ranek, tylko na adres krystian.hanke@polskieradio.pl. Ale jeśli ktoś napisze na ranek, obiecuję, że ten mail również się nie zgubi. No to 9 po 14 możemy zaczynać. Que j'ai l'audace de tenir la main de l'autre pour aimer le temps qui passe. Dans tout ce que je fais, la rage et l'amour s'embrassent. Qu'elle soit mienne ou qu'elle soit vôtre, la vie nous dépasse. Que viendra, que viendra. Yo escribo mi camino sin pensar, sin pensar. ¿Dónde acabará? Dans mes joies, dans mes peines, dans mes choix, dans mes larmes, je laisse aller mes sentiments. Au mieux on écrit son chemin comme on se soigne pour aimer indifféremment. Sur les sables mouvants d'un passé qui s'effondre, je me raccroche à ce que j'aime, prenant soin de chaque seconde. Les heures prendront soin d'elles-mêmes. Que viendra, que viendra. Qui nous attend un peu plus tard. Laissez parler, mon instinct me guérit. Puisque tout cela est bien trop court, j'aimerais jusqu'à mon dernier jour, jusqu'à mon dernier souffle de vie. Que viendra, que viendra. Jusqu'où j'irai, j'en sais rien. Sin pensar, sin pensar. Sans penser à demain. Que viendra, que viendra. Escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar. Zas przywitaliśmy Państwa muzycznie w audycji specjalnej w Trójce. Według najnowszych danych Ministerstwa Zdrowia odnotowano 9 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem. Takie informacje podały przed chwilą agencje. Łącznie w Polsce zakażone są 93 osoby. W naszym studiu zapowiadamy gość, doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych Uczelnia Łazarskiego. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Nie podaliśmy sobie ręki, przywitaliśmy się łokciami, zachowaliśmy procedury? Tak, zachowaliśmy procedury. To zapytam o te kolejnych 9 przypadków i taką skalę trochę szerszą. Czy to jest przyrost poważny? Jak pan to ocenia? To nie jest przyrost poważny i uspokajamy. Te obawy powinniśmy zdecydowanie wyciszyć. To jest przyrost, który jest spodziewany na bardzo niskim poziomie. Na bardzo niskim poziomie i to są bardzo dobre wiadomości. W porównaniu z przyrostami w innych państwach, ja już pomijam Włochów, którzy wykonali tutaj masę roboty, żeby było źle, niestety, dodajmy, to w całej Europie te przyrosty są zdecydowanie większe. Więc wszystkie te działania, które dotychczas były podjęte, są działaniami bardzo skutecznymi. Ten przyrost będzie oczywiście postępował, ale wydaje się, że jesteśmy na początku zresztą tego przyrostu, to też nie ukrywajmy i nie ukrywamy, i nikt tego nie ukrywał i nie mówił, że będzie inaczej, ale przyrost jest niewielki. No bo powiedział pan, że to duża sprawa i duży sukces, ale dotąd wykonano 4414 testów na obecność koronawirusa. Czy jeśli te dane porównamy z innymi krajami, to wciąż możemy być zadowoleni? Tak, powinniśmy być zadowoleni jednak, dlatego, bo skala zjawiska jest w tych krajach zdecydowanie większa, a testy należy wykonywać ze wskazań lekarskich, stricte lekarskich. Proszę państwa, jeżeli wykonamy sobie dzisiaj test i wyjdzie on ujemnie, to się oczywiście ucieszymy, ale za 5 dni należałoby go powtarzać. I to nas będzie uspokajało. Co więcej, w momencie, kiedy... Dlatego kwarantanna. Bo tak, to byśmy w ogóle tylko robili sobie testy i nie musieli wychodzić. Więc trzeba by było 35 milionom Polaków zrobić test, po czym za 5 dni zrobić je ponownie. To jest absurdalne zupełnie. Więc tutaj jest połączenie dwóch rzeczy. testów dla osób, które podejrzewamy, bardzo, bardzo ściśle podejrzewamy o obecność koronawirusa, tych nielicznych przypadków, to jest jedna grupa, oraz osób pozostających na kwarantannie. I tylko tyle. Osobom zdrowym nie ma co robić testu. Kropka. Te nowe przypadki odnotowane przez Ministerstwo Zdrowia to 2 osoby z Warszawy, 1 z Poznania, 1 z Lublina i 5 z Łodzi. Pojawiły się już takie mapy w internecie, gdzie można sprawdzić te miejsca w Polsce, które już odnotowały przypadki zakażeń koronawirusem. Czy one dają do myślenia, kiedy patrzy się i na przykład widzi się Podlasie czy północną Polskę, gdzie tych zakażeń nie ma? No, na Podlasiu i w Kujawsko-Pomorskim nie ma, ale generalnie też na północy są już i pojawiają się. Myślę, że to wynika po prostu z pewnych przypadkowych procesów, ale być może z jakichś takich emigracyjnych rzeczy, ruchu mniejszego i tak dalej, i tak dalej. Jest to przypadek. Jest to oczywiście przypadek. Ja bym powiedział tak, Polska jest dalej zielona. Nie chciałbym tworzyć takiego wrażenia, że się nic nie dzieje, ale chciałbym wyraźnie powiedzieć. Jesteśmy w bardzo dobrej sytuacji, gdzie są ogniskowe przypadki. Czerwone są tak naprawdę Włochy. Nawet Niemcy trudno uznać za czerwone. Poza tym, proszę Państwa, jeżeli byśmy tą mapę Polski sobie tak przed oczyma, jak Państwo ją widzicie, zapełnili infekcyjnymi różnymi schorzeniami, grypą i chorobami grypopodobnymi, to proszę sobie wyobrazić, że na tej mapie znalazłoby się 5 milionów punkcików w sezonie. 20, czyli Polacy chorują w takiej ilości na grypę i choroby grypopodobne. 500 000 ludzi na świecie umiera z powodu grypy. W Polsce na pewno kilka tysięcy umiera z powodu chorób infekcyjnych. Zestawcie Państwo to z tymi danymi, gdzie w najwięcej w województwie jest 13, prawda? 13, później 12. Łódzkie 13, mazowieckie 13 i śląskie 12. Proszę zobaczyć. To by były setki tysięcy ludzi, którzy chorują z powodu chorób infekcyjnych. Więc nie taki koronawirus straszny, jak go próbujemy na czerwono pomalować. A jednocześnie pytanie takie od razu, czy internet i te wszystkie nasze szybkie sposoby komunikacji pomagają nam, czy wręcz sieją panikę, czyli czynią skutek odwrotny? To zależy, jak z nich skorzystamy. Oczywiście powinna brzmieć odpowiedź, bo to wszystko jest dla nas. Ale my się tak zwykle źle korzystamy. 90% osób korzysta z tego źle i bardzo źle. Skutek jest taki, że jest tyle fantasmogorii, tyle różnego rodzaju teorii spiskowych, powiem wprost, głupot internetowo-zdrowotnych, jakiegoś populizmu zdrowotnego. I w związku z tym, proszę Państwa, trzeba czytać, słuchać, myśleć oczywiście samemu, ale na pewno korzystać z wszelkich stron i audycji telewizyjnych i radiowych, tylko autoryzowanych, tylko takich, gdzie wypowiadają się rzeczywiście eksperci. Ja chciałbym nawet powiedzieć tak, politycy dobrze, oni będą mówili o pewnych sprawach, ale wypowiadanie się nawet na tematy zdrowotne stricte przez polityków już może być czasem źle odebrane, bo tam jest jakiś malutki sygnał, a polityk jest zawsze człowiekiem dużego zaufania publicznego, a na pewno słuchanym człowiekiem. Więc tutaj rzeczywiście w sprawach zdrowotnych to jednak my. To wrócimy do tych faktów oraz mitów, które krążą po sieci w kolejnej części rozmowy już za moment. Na zegarze 18 minut po 14. Sytuacją epidemiczną w Trójce audycja specjalna to był John Mayer. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Sytuacja się zmienia dość dynamicznie. W Polsce na najbliższe 14 dni wprowadzono stan zagrożenia epidemicznego właśnie i ma to swoje skutki na kilku obszarach. Od dziś zamknięte są galerie handlowe z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, pralni. Małe sklepy, banki mają w tygodniu funkcjonować normalnie. Od północy na 10 dni na mocy rozporządzenia MSWiA Polska przywraca granice, co oznacza powrót do kontroli na przejściach. I teraz o tym porozmawiamy przy naszym telefonie dr Krzysztof Liedel, ekspert do spraw bezpieczeństwa, Kolegium Civitas z Warszawa. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Uczymy się na błędach, tak zapytam na początek. Z tych błędów, no, z których możemy się już nauczyć, bo już gdzieś popełniono w Europie, choćby we Włoszech? No ja myślę, że to, co się dzieje w innych krajach, w których wcześniej wystąpiły pierwsze zachorowania, to jest podstawowy materiał do tego, żeby wyciągać określone wnioski i starać się zwracać uwagę przede wszystkim na te elementy, które wiążą się z popełnionymi błędami, ale również te, które wydają się być dobrym rozwiązaniem. Natomiast trzeba pamiętać o tym, że w ramach tak zwanego zarządzania kryzysem, różnego rodzaju planów okolicznościowych przewiduje się takie rzeczy jak epidemie, przewiduje się tego typu kryzysy i tam również część tych rozwiązań jest przewidziana zarówno w tej sferze takiej formalno-prawnej, czyli w przepisach, czy też w tych planach. Zamknięcie granic kraju to bardzo skomplikowana operacja? Ona się wydaje na pierwszy rzut oka czymś wyjątkowym. My się już przyzwyczailiśmy do tego, że jesteśmy w strefie Schengen, że się poruszamy bez kontroli na granicach. Natomiast warto jest pamiętać o tym, że na przykład, kiedy byliśmy gospodarzem Mistrzostwa Europy w piłce nożnej, to takie kontrole czasowo, może nie tak rygorystycznie, ale zostały przywrócone na granicach, więc myślę, że zarówno nasza Straż Graniczna, jak i pozostałe służby są przygotowane do tego, żeby taką kontrolę przywrócić. Natomiast oczywiście jest to pewne wyzwanie logistyczne, zarówno takie kadrowe, jak i określonych środków, ale myślę, że z tym akurat sobie poradzimy. Ma to wyglądać w ten sposób, że oczywiście wszyscy wjeżdżający do kraju będą kontrolowani, ale obcokrajowcy mogą być niewpuszczeni do Polski, zwłaszcza ci, którzy mają, nie mają pozwolenia na pracę na przykład. Tak, to jest dość jasno i klarownie określone, kto może wjechać, kto może wrócić do kraju. Tego typu rzeczy są dość proceduralnie proste. Natomiast ja wiem, że już są doniesienia o tym, że pierwsi obcokrajowcy nie zostali wpuszczeni na teren Polski, więc widać, że ta procedura działa. Także Rosja zamknęła granicę z Polską i do Rosji nie wjadą obywatele Polski. Od jutra zawieszone będą międzynarodowe pasażerskie połączenia kolejowe i lotnicze, choć niektórzy przewoźnicy zawiesili te połączenia już dzisiaj. Ale wielu Polaków będzie chciało wrócić do Polski. Rząd zapowiada, że pomoże. To jest wykonalna operacja. Jak to zrobić? No myślę, że jeżeli jest deklaracja ze strony rządu, że jest jest w stanie pomóc w tych powrotach, to mam nadzieję, że została tu zrobiona jakaś analiza tego, jakie mamy możliwości. Natomiast to będzie dużo większe wyzwanie i pod względem logistycznym, pod względem organizacyjnym, większe na przykład od tego przywrócenia kontroli na granicach. Natomiast trzeba pamiętać, że tutaj przynajmniej ze strony rządzących takie padają deklaracje. Jesteśmy na to przygotowani pod względem finansowym, pod względem logistycznym. Lot nie lata w zasadzie rejsowo, więc wyczarterowanie samolotów nie będzie stanowiło tu specjalnego problemu. Ale trzeba pamiętać, że wielu Polaków też będzie wracało własnymi samochodami, będzie wracało jakimiś środkami transportu. Myślę, że dużo bardziej skomplikowane przedsięwzięcie, ale mam nadzieję, że do wykonania. Każdy z powracających zostanie jednak, i to warto powtarzać, poddany obowiązkowi kwarantannie przez 2 tygodnie. Co grozi za złamanie takich przepisów i jak to od stron proceduralnych się sprawdza i egzekwuje? No trzeba pamiętać, że kwestia kwarantanny w momencie, kiedy wprowadza się stan zagrożenia epidemicznego, to jest kwestia, która polega między innymi na tym, że aparat państwowy ma odpowiednie środki do tego, żeby to wyegzekwować, zarówno takiego nadzoru i kontroli. Wiemy, że to jest robione przy wykorzystaniu policji w chwili obecnej. Grozią za to określone kary finansowe w postaci mandatów, chyba obecnie 5 tysięcy, ale również, jeżeli miałoby to charakter jakiś taki celowy, spowodowało zagrożenie, taka ucieczka na przykład z kwarantanny, to dla życia innych, to również kara więzienia, jeśli dobrze pamiętam, do 1,5 roku. Więc są takie wystarczające środki, zarówno pod względem oddziaływania na wyobraźnię, jak i takie, którymi wydaje mi się, że da się zdyscyplinować tych, którzy zostali poddani tej kwarantannie. Oczywiście dużo będzie zależało od skali problemu, prawda? Bo jeżeli na razie mamy do czynienia, powiedzmy, z setkami osób, ale jeżeli to będą dziesiątki tysięcy i tak dalej, jeżeli to poszłoby w tak złym kierunku, no to wtedy oczywiście zaczynają się schody. Ale to rozumiem, że kontrola policja dzielnicowy będzie sprawdzał, czy delikwent jest w domu? Tak, z tego co wiem, to w chwili obecnej chyba taką procedurę policjanci przyjęli, że wykonują telefon, czyli trzeba się jakby odmeldować tak telefonicznie, ale również dodatkowo ta kontrola polega na tym, że policjanci udają się w miejsce zamieszkania. Z tego co wiem, w chwili obecnej chyba wykorzystywany jest tak zwany kontakt wzrokowy, czyli powiedzmy dzielnicowy, czy policjant, który realizuje to zadanie, wykonuje telefon do takiej osoby, ta osoba ma się pokazać w oknie. Chodzi o to, żeby ograniczyć ten kontakt funkcjonariuszy z osobami, które są poddane kwarantannie, i wydaje mi się to dobrym rozwiązaniem. Tak jak mówię, na tym etapie, kiedy ta skala nie jest tak duża, myślę, że to będzie działało. Ja to jeszcze pytanie, bo takie historie też się już pojawiają i krążą. Co z osobami, które wiadomo, że wróciły na przykład z Włoch no, kilka dni temu, kiedy jeszcze to nie było obowiązkowe i w ogóle nie zgłaszają takiego przypadku? No tutaj mamy problem polegający na tym, że z takiego formalnego punktu widzenia jest to oczywiście bardzo trudne do wyegzekwowania. No myślę, że te wszystkie apele o świadome działanie, o odpowiedzialność, to są te elementy, które należy wykorzystywać. Wydaje mi się, że to zupełnie wygląda przyzwoicie, przynajmniej z punktu widzenia takich doniesień medialnych, jeżeli chodzi o to, na ile nasze społeczeństwo stara się zachowywać zgodnie z pewnymi procedurami, z tymi apelami, które się pojawiają. Natomiast oczywiście nie wykluczymy takich przypadków, jak chociażby wczorajszy przypadek, gdzie jedna z osób chorych, zakażonych ucieka z kwarantanny. Policjanci muszą podejmować pościg za tą osobą. No to są wyjątkowo nieodpowiedzialne działania, ale myślę, że te ciągłe apele dają szansę. Myślę, że od dzisiaj, czy powiedzmy już od najbliższych godzin będzie to prostsze. Tu będzie wprowadzony obowiązek, będzie to łatwiej wyegzekwować. Ja myślę, że między innymi te rygorystyczne różnego rodzaju rozwiązania, które wprowadza rząd, związane z naszymi prawami, swobodami obywatelskimi, mają między innymi na celu wykluczenie tego typu sytuacji, że ktoś zachowuje się nieodpowiedzialnie. To na koniec jeszcze pytanie, jakie działania na tym etapie należałoby jeszcze wprowadzić, czy to jest wystarczające w pana ocenie? Wydaje mi się, że na tym etapie to jest dokładnie to, czego potrzebujemy. To znaczy wiemy, że problem roznoszenia się i zarażania wirusem, to przede wszystkim kwestia kontaktu w dużych zbiorowiskach. To jest coś, co przyjechało do nas z zagranicy, nie wytworzyło się tu samoistnie, więc jeżeli uda nam się ograniczyć te kontakty, uda nam się ograniczyć ilość zgromadzeń, w których dochodzi bardzo często do tego zakażenia, to będą te elementy, aczkolwiek zdajemy sobie chyba wszyscy sprawę z tego, że rząd czy rządzący mają jeszcze kolejne narzędzia. Trzeba pamiętać, w niektórych krajach, na przykład Czesi są bardzo dobrym przykładem, bo blisko wprowadzano stany wyjątkowe, które dają dodatkowe jeszcze uprawnienia i organizacyjne, i prawne w działaniu w takich sytuacjach, ale osobiście uważam, że na tym etapie w Polsce nie ma takiej potrzeby. Mamy te specustawy, mamy te rozwiązania, jest szansa, że to jakoś zadziała. Doktor Krzysztof Lidl, ekspert do spraw bezpieczeństwa Kolegium Civitas, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. 14.30 minęła. Za chwilę wrócimy do rozmowy z panem doktorem Michałem Sutkowskim. Jeśli Państwo mają jakieś pytania, proszę dzwonić. Przypominam, 22 i 7 trójek. Audycja specjalna w Trójce. Doktor nauk medycznych Michał Sutkowski w naszym studiu. Ja oczywiście nalegam na to, żeby Państwo dzwonili 227 trójek, także z pytaniami, także takimi. Chciałem zapytać pana doktora, który jest zaproszony do audycji, który jest lekarzem rodzinnym. Dlaczego jest tak dobrze, jak jest tak źle? Dlaczego lekarze rodzinni zamykają przychodnie i zrzucają cały odium tego problemu na lekarzy w szpitalach, a szczególnie lekarzy zakaźników? Panie doktorze, no sytuacja jest trudna i myślę, że sami musimy się w niej odnaleźć, ale pytanie jest o lekarzy rodzinnych, którzy odsyłają do szpitali. Nie, no to jest nieprawda. To skoro pan tak twierdzi, to pan niestety mija się z prawdą. To jest trochę inaczej, proszę państwa. My staramy się wytłumaczyć tę sytuację w ten sposób. Nikt państwu nie zamyka przychodni przed nosem i to nie jest tak, że nie przyjmujemy pacjentów. My tylko staramy się zgodnie z decyzjami, które zostały podjęte przez Głównego Inspektora Sanitarnego, przez Narodowy Fundusz Zdrowia, przez Rzecznika Praw Pacjenta, przede wszystkim przekierowywać na e-porady. To nie oznacza w żaden sposób, czyli staramy się rozmawiać z pacjentami, zachęcać do takiej e-wizyty, nazwijmy to w ten sposób, na przykład w postaci e-recepty, bo to jest bardzo dobrze, że taka rzecz została wprowadzona i tutaj się wybitnie sprawdza. W przychodni istnieją komunikaty, że dobrze by było przed podjęciem decyzji o przyjściu do przychodni z uwagi na sytuację epidemiologiczną skontaktować się z lekarzem, dzwoniąc do przychodni. Natomiast, proszę Państwa, dla tych pacjentów, którzy są przed przychodnią, którzy potrzebują tej pomocy i tak dalej, którzy wejdą do przychodni, niezatrzaskiwane są drzwi. Proszę tak nie mówić, bo to stwarza wrażenie, jakbyśmy przestali pracować. To nie jest, a wręcz przeciwnie, proszę Państwa, są ściśle określone procedury, gdzie pracujemy. Te procedury właśnie mają na celu zabezpieczenie tych wszystkich Państwa, którzy przyjdą na przykład trochę za wcześnie, niepotrzebnie, z jakąś drobną infekcją, albo dla tych, którzy chcą tylko przedłużyć recepty. I to są rzeczy, które się sprawdzają. To są szczegółowe rozwiązania, które się sprawdzają. Ja bardzo bym przestrzegał przed taką narracją, bo ona tworzy bardzo zły klimat i przestaje być to problem medyczny, tylko już różnego rodzaju zjawisko psychospołeczno, powiedziałbym socjalne. No takich zjawisk mamy więcej, bo siedzimy dokładnie teraz częściej przed internetem, gdzie krążą rozmaite opowieści. Jakie są te największe mity, które do Pana dotarły wokół koronawirusa i tego, co się no, dzieje? No masę, wszystkie teorie spiskowe dotyczące powstania tej epidemii. No, to jest oczywiście, ale amulety, które działają doskonale, amulety Azteków, jakieś kamienie, które świetnie leczą na przykład, proszę Państwa. Świetne maski, które są oczywiście, to bzdura, bo tylko maski typu HEPA w określonych warunkach pomagają. W sklepach spożywczych na dziale alkoholowym dużo słychać takich panów zakupujących, zaopatrujących się w ten towar i którzy no właśnie jakby tak jest, ale wewnętrznie, oni celu, wewnętrznie tak. Ale przekazują też na głos, że to pomaga. No nie pomaga, nie pomaga. Pomaga w takim sensie, że jest świetnym środkiem dezynfekcyjnym. 60 do 70% alkohol jest bardzo dobrym detergentem i z tego punktu widzenia to jest fakt. Natomiast nie pomaga konsumpcja. O, to niestety nie. Niestety czy stety, ale nie. I tego nie polecam. Ocieplenie. Szykuje się ocieplenie. Ma być w środę 16 stopni, tak słyszałem. Czy to pomoże na zatrzymanie epidemii w Polsce? To 16 stopni to może nie jest dużo, proszę Państwa, ale rzeczywiście my się będziemy lepiej czuli. Wirus pewnie trochę gorzej. I wszystkie badania wirusologiczne, epidemiologiczne mówią, że im będzie cieplej, tym będzie lepiej. I to jest pocieszająca wiadomość. A dlaczego? Bo niektórzy mówią, w Tajlandii jest 30 stopni. No tak, ale w Tajlandii jest 30 stopni cały czas, a u nas jest czasem minus 5, a później jest plus 35. I my przy tych wysokich temperaturach też się źle czujemy, ale przy takiej temperaturze 20 czy 25 stopni zupełnie dobrze. Wszystkie badania epidemiologiczne, wirusologiczne mówią, że niekoniecznie on zginie, ale może zmniejszy swoją wirulencję, czyli i aktywność. A to jest też bardzo ważne, bo proszę Państwa, liczba tych zarazków jest ważna. To się nazywa inokulum, czyli liczba zarazków wywołujących zakażenie. I ta liczba zarazków przy tej temperaturze być może będzie mniejsza. Tak twierdzą niektórzy wirusolodzy. To jest nowe zjawisko. 3 miesiące go znamy. Niewiele wiemy o tym wirusie, chociaż sporo, ale z punktu widzenia temperatury w Polsce i poszczególnych krajach nie do końca. I jeszcze jedno, my będziemy się właśnie lepiej czuli, my będziemy trochę silniejsi, my mniej będziemy mieli tych infekcji, o których zacząłem mówić, a zatem będziemy bardziej podatni. Ja apeluję o to, żebyśmy dobrze leczyli swoje choroby przewlekłe. Cukrzycę, niewydolność krążenia, POHP, astmę i tak dalej, bo jak będziemy my zdrowsi, to wirus nam nie zagraża. Powinniśmy dużo spać, powinniśmy spacerować, proszę Państwa. To a nie właśnie, znaczy, to że przebywać. To jest bardzo ważny temat. Spacerować. To nie znaczy, że spacerować po plus 50 osób, prawda? Bo to jest już niewskazane i nieprawne. Tylko po prostu spacerować, wychodzić, być aktywnym fizycznie. Nie tworzyć jakichś grup, prawda? Bo to jest zawsze większe narażenie. Ale nie tworzyć też paniki, że nie możemy wyjść z domu. Miasta nie mogą być wymarłe. My korzystajmy z pogody, skorzystajmy ze spacerów. Ta pogoda jest zmienna, ale ta zmienność wbrew pozorom jest bardzo ważna, dlatego, bo ta zmienność powoduje, że my się też hartujemy. Myjmy ręce, pamiętajmy o higienie, przemywajmy twarz, używajmy perfum, rzadko kiedy to pada, ale ja już parę razy zdążyłem powiedzieć, używajmy perfum, bo są właśnie na bazie alkoholu, żeby spryskanie okolicy twarzy, rąk też działa dezynfekcyjnie. Witajmy się na łokieć na wszelki wypadek i nie martwmy się. Miejmy ten power wewnętrzny, bo ten power wewnętrzny to też jest coś. My się uśmiechnijmy. My go pokonamy. On nie ma szans. No, dużo optymizmu pan wlewa i tak dużo sił. Siły nam potrzeba, zwłaszcza nam rodzicom, którzy od poniedziałku będą prawdopodobnie siedzieć z dziećmi. Tak. Od razu polecamy nowe trójkowe pozycje w naszej ramówce. Będziemy sprawiać, żeby no, podpowiedzieć co nieco, jak zająć maluchy. Sporo będzie też o edukacji. Mam nadzieję, że i w projekcie Tata uda nam się i uda mi się cokolwiek państwu podpowiedzieć. Po 11.15 będą rekomendacje dla dzieci i młodzieży. Polecamy książki, płyty, filmy, a po 13.45 także powieść w odcinkach dla młodzieży. Natomiast w popołudniowej audycji mini zagadkowa niedziela. Dzieci przed radiem bardzo prosimy. Zostań w domu z Trójką. Wielu ojców ma fantastyczne pomysły, jak ten czas zagospodarować. Wiele zajęć. W sieci krąży już, można powiedzieć, przebój nagrany przez tatę Karola ze swoją trójką fantastycznych dzieciaków. Przebój jak najbardziej aktualny, ze znakomitym przesłaniem. Proszę posłuchać. Nagranie zrobiło furorę w sieci, a w projekcie Tata w poniedziałek z tatą Karolem porozmawiamy nieco dłużej, a także o edukacji muzycznej. 227 trójek, państwo dzwonią. Ja mam takie pytanie do specjalisty. Moja administracja zaplanowała od poniedziałku roboty gazowe w mieszkaniach. Czy są przeciwwskazania ku temu, żeby lepiej się one nie odbyły? Bo ja uważam, że tak. Na klatce mieszkają głównie seniorzy albo rodziny z małymi dziećmi, a ci pracownicy będą chodzili po wszystkich mieszkaniach. O ile oczywiście te gazowe nie są ważniejsze niż koronawirus, to rzeczywiście możemy je na pewno ograniczyć, rekomendować takie ograniczenie. Natomiast może jest tak, że tamta instalacja jest równie ważną rzeczą, a może też bieżąco ważniejszą dla państwa w bloku. No tutaj jest kwestia wypośrodkowania. Oczywiście jeżeli możemy, to takie aktywności powinniśmy ograniczać. Myślę, że też możemy chwilę odetchnąć. Ten utwór jest bardzo dobry, a za chwilę trzecia część naszej rozmowy. Yes, I understand that every life must end, uh-huh. As we sit alone, I know someday we must go, uh-huh. Oh, I'm a lucky man to count on both hands the ones I love. Some folks just have one, yeah, others they got none, huh, huh. Stay with me, oh, let's just breathe. Practiced all my sins, never gonna let me win, oh, oh. Under everything, just another human being, oh, oh. Yeah, I don't wanna hurt, there's so much in this world to make me bleed. Stay with me. All I see. Did I say that I need you? Did I say that I one knows this more than me. As I come clean, I wonder every day as I look upon your face, oh, oh. Everything you gave and nothing you would take, oh, oh. Nothing you would take, everything you give. Did I say that I need you? Oh, did I say that I want you? Oh, if I did, I'm a fool, you see. No one knows this more than me. And I come cleaner. Just brief. No właśnie, usiąść głęboko i na chwilę odpocząć, odsapnąć, tak. Zastanowić się, co by tu zrobić, ale nie popadać się w panikę. 4 metry teraz jest ta odległość rekomendowana od odległości między osobami? No to już jest takie maksimum, pewnie z jakimś tam zapasem. Tak naprawdę mówi się 1,5 metra i 15 minut. Proszę państwa, bliższe kontakty, bliższe spotkania trzeciego stopnia, trójka, radiowa trójka. Proszę państwa, bliższe spotkania są niezalecane. Dłuższe spotkania tego typu face to face powyżej 15 minut niezalecane. Drogą powietrzną w bardzo niewielkiej ilości. To tak jak, to jest teoria. To jest trochę tak jak na tych sprzętach, zwierzętach, że tak się możemy zarazić. No, swoimi brudnymi rękoma, jeżeli by rzeczywiście tych bakterii, tych wirusów i różnych innych bakterii, bo i bakterie też mamy na rękach i to na 1 cm2 potrafimy mieć 10 milionów, ale musimy mieć naprawdę bardzo dużo, żeby się zarazić. Raczej niemożliwe. Czyli jak ktoś na nas kicha, kaszle, tworzy taki aerozol i to jest w odległości 1,5 metra, na pewno 98-99% zakażeń. No, oczywiście też mnożą się pytania o to, na ile ten wirus przetrwa na przykład na produktach spożywczych w sklepach, które potem my kupujemy. Powiedzmy chleb. Widziałem już w jednym z hipermarketów, chleb jest pakowany w folię specjalnie, żeby nawet przechodząc nikt nie miał kontaktu bezpośredniego. No ale są też takie sklepy, gdzie ten chleb po prostu leży. Na pieczywie wirus się utrzyma? To na pieczywie się krótko utrzyma. Oczywiście, jeżeli on się w ogóle nie utrzymuje, proszę państwa, sam z siebie, on zaraz ginie. On musi być w jakimś tam otoczce naszej śliny, przepraszam, że takie tutaj dokładności. To potrzebne niestety, fragmentów nabłonka śluzówki jamy ustnej czy górnych dróg oddechowych i wtedy on się utrzymuje długo. Pakowanie pieczywa w ten sposób ma sens. Tutaj nie tylko ze względu na koronawirusa, jeszcze raz powtórzmy, to są rzeczy dosyć bym powiedział jednak ważne dla w ogóle pewnej higieny. Natomiast na produktach typu takich, które no, normalnie myjemy, typu owoce i warzywa, to tutaj pod bieżącą wodą spłukanie w ciepłej wodzie bez kłopotów spowoduje, że tego wirusa nie będzie. Natomiast klamki, przyciski w windach, telefony komórkowe, to są rzeczy, portfele narażone. Pieniądze, blaty stołów, laptopy, to są rzeczy narażone, należy je czyścić, ale można różnymi sposobami, nie tylko tym alkoholem. A to właśnie w tej sprawie jest telefon, bo też słuchacze pytają. Są takie domowe sposoby odkażania na przykład lodówki, szafek w kuchni zwykłym octem. Czy ocet w jakikolwiek sposób może zniszczyć na przykład tego wirusa, jeżeli chodzi o takie właśnie sprzęty kuchenne, których się używa? Doskonałe pytanie i dobra odpowiedź. Tak, może. Tak, proszę państwa, ja pamiętam czasy, kiedy na półkach stał tylko ocet. Ja rozumiem, że w ten sposób zachęcam do kupowania octu. Ale rzeczywiście pomaga. Pomaga dlatego, bo ten wirus, ocet jest swoistym detergentem, który rozbija otoczkę lipidową, taką otoczkę tłuszczową tego wirusa i niszczy go. Także rzeczywiście, ocet winny, bardzo dobra rzecz. Panie doktorze, tak po ludzku myśląc, jak to się dzieje? Ten wirus do nas się dostaje za pomocą kropelkową, drogą kropelkową. On gdzieś sobie nam tam dojrzewa w nas i co? I rozmnaża się i potem każde nasze kaszlnięcie to już jest takie no, groźne dla innych? Nie, oczywiście nie. Każde kaszlnięcie nie jest groźne dla innych. Mówiliśmy tutaj o tym, że 15 minut w takim areozolu, prawda, z tym chorym, kaszlącym, kichającym, no to jest pewne niebezpieczeństwo, albo przebywanie w nim przez dłuższy okres czasu. Proszę Państwa, jeżeli by za tej szyby, albo nawet w tym pomieszczeniu, czy tak jak pytają Państwo na przykład gdzieś tam w autobusie, w pociągu, na basenie, kiedyś jeszcze otwartym i będzie otwarty, by ktoś zakasłał, prawda? Proszę Państwa, to teoretyczne niebezpieczeństwo istnieje, bo to jest biologia. Natomiast praktyczne nie. Praktyczne to jest jednak bardzo wyraźny kontakt i wyraźne jednak namnażanie się tego wirusa następnie w górnych drogach oddechowych. On musi się u nas namnożyć w dużej ilości, musi do nas wniknąć, żeby spowodować u nas objawy chorobowe. No to 227 trójek, nasz telefon ciągle dzwoni i bardzo dobrze, zachęcamy. Czy fakt, że szczepimy się od lat na grypę, od kiedy właściwie szczepionki powstały, to czy jakąś mamy zwiększoną odporność przeciwko na przykład takim chorobom jak grypa? Czy to stwarza jakąś większą odporność ogólną w kontekście koronawirusa, czy to tylko nasze złudzenie? Bardzo dobre też pytanie. Warto się szczepić na grypę. Proszę Państwa, no, na grypę choruje bardzo wiele osób. Już mówiliśmy tutaj 5 milionów na choroby grypopodobnej, czyli paragrypę i grypę. Wiele osób umiera z powodu grypy. Szczepienie na grypę zawsze ma sens. Bardzo mało się szczepimy. Pomimo tych zagrożeń, pomimo tego wiemy, że możemy czekać na transplantację serca, mieć zapalenie opon, potężne powikłania. Nie szczepimy się. 3,8% za poprzedni sezon. To jest dramatycznie nisko. I teraz pytanie. Jeżeli zaszczepiliśmy się na grypę, to oczywiście bezpośredniego przełożenia na tego koronawirusa nie ma, ale pośrednie jest ogromne, bo nie zachorujemy na grypę. Nie jesteśmy osłabieni. Jak nie jesteśmy osłabieni, to jesteśmy silniejsi. Jak jesteśmy silniejsi, to nas koronawirus dla nas nie jest groźny. A zatem pośrednio wpływamy na nasz układ odpornościowy, dlatego, bo on jest cały czas pod parą, cały czas jest silny, nie infekujemy się na grypę czy inne schorzenia. To jest ważne. Jeżeli szczepimy dzieci na pneumokoki, to też jest ważne, prawda? Jeżeli szczepimy przeciwko tym wszystkim chorobom zakaźnym, to też jest ważne, bo one wtedy nie złapią, są odporniejsze, nie złapią tych chorób, nie będzie współkoincydencji tych zjawisk. Panie doktorze, a co robimy podczas kwarantanny? Bo to akurat może dopaść nas właściwie z zaskoczenia, bo nagle ktoś dostanie sygnał, że byliśmy w bliskim towarzystwie kogoś, kto ma koronawirusa. Zgłoszą się do nas odpowiednie służby i będziemy musieli zostać w domu? Tak, tylko wtedy, kiedy rzeczywiście będziemy w bliskim kontakcie, bo jeżeli kogoś zobaczyliśmy, tam przechodziliśmy, to proszę Państwa, to też nie jest kontakt taki, z którymi służby nas będą tutaj próbowały na tą dwutygodniową kwarantannę wepchnąć. Proszę Państwa, to trzeba po prostu... Kwarantanna dotyczy osób w ogóle zdrowych. Kwarantanna zdrowych, izolacja chorych. To rozróżnienie też jest ważne. Kwarantanna może być oczywiście, jest domowa. Człowiek jest zdrowy, może być odizolowany od współdomowników, o ile warunki ku temu pozwalają. Może być w jakimś oddzielnym mieszkaniu, pomieszczeniu i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie wolno nam wychodzić na zewnątrz. Musimy się kontaktować ze służbami. Odpoczywamy, dlatego, bo potencjalne niebezpieczeństwo jest, ale zwykle oczywiście jest ono niewielkie, naprawdę niewielkie. A czy można wtedy wychodzić, to ostatnie pytanie, z psem na spacer? No bo z psem nie wychodzimy na spacer, nie wychodzimy po zakupy, nie poruszamy się w rejonie, poza którym jesteśmy wyznaczeni, żebyśmy tam pozostawiali. No, trzeba sobie te wszystkie rzeczy wziąć do serca i myślę, że je powtarzać. Koniecznie. Będzie jeszcze okazja, żeby o nich wszystkich porozmawiać. Bardzo dziękuję za te informacje. Bardzo dziękuję Państwu. Dziękuję Panie Redaktorze. Doktor nauk medycznych Michał Sutkowski, prezes Warszawskich Lekarzy Rodzinnych, Uczelnia Łazarskiego, był Państwa i moim gościem. Przypomnę, że ostatnie informacje, które przyniosły agencje ponad godzinę temu, to takie, że odkryto 9 kolejnych przypadków zakażenia koronawirusem w Polsce. Łącznie zakażone są 93